ένοπλε δυνάμεις καθοδηγούμενοι υπό ομάδος πεφωτισμένων αξιωματικών για να πατάξουν τον έσχατον κίνδυνον τον οποίον διέρχεται το έθνος. Ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος! Δεν άκουσα τίποτα. Γιατί δεν φωνάζετε? Ζήτω! Δεν τα αγαπάτε? Λοχαγέ, δεν τους έδωσες πρωινό ρόφημα? Γιατί το λέτε πολύ σιγά, δυνατά να το πείτε? Για να ακούσω! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω! Καραμπάνος, Λέκας, Παλούρδος και Παπαδόπουλος! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Καλύτερα! Οι άνοπλες δυνάμεις μας! Ζήτω! Όλοι μαζί τώρα! Ζήτω βασιλεύς! Ζήτω! Η χωροφυλακή μας! Ζήτω! Ζήτω λοιπόν! Ζήτω! Αυτό μας το ζήτησε ένας ακροατής. Ψόφια το λένε, καλά λέει ο πάτερ. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης. Ο Κοζάνης. Ο Άγιος Κοζάνης. Το συγκερασμό αυτών. Ζήτω, τι ναι, ψόφιο. Για λοιπόν, χάμα εξοπλισία δεν αξίζεται. Μας το ζήτησε ένας ακροατής. Λοιπόν, να τα μπλέξουμε μαζί τον Καραμάνο μαζί με τον Μητροπολίτη. Το ζήτησε στο Twitter προχθές. Να, η παραγγελία του έγινε μόλις τώρα την ακούσαμε. Ορίστε, αφιερώσει του καθομαθαίνει και θα ζητάνε μετά έτσι. Δεν πειράζει. Ήταν εύκολο και ήταν ωραία ιδέα. Δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς. Αν κάποιος προηγηθεί ημών, τον επιβραβεύουμε. Πόσο συχνό είναι αυτό? Ένας. Ένας το χρόνο, δεν είναι. Στα 20 χρόνια, ποιο χρόνο? Όχι, εντάξει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Της Πέμπτης, ναι. Διάγγελμα του Μητσοτάκη. Τώρα, κόπο. Θα πήγε το μεγάλο περίπατο του Ανιψιού, όχι? Δεν ξέρω τι θα πει. Lockdown. Δεν ξέρω τι θα πει. Από Δευτέρα μα ήταν στην καραντίνα, τον είχαμε κάθε τόσο τα απογέματα. Κάτι δουλειές. Από Δευτέρα μα είναι το lockdown. Μην κλειστούμε από τώρα. Και δεν μπορώ. Έχει χαρδαλιά. Δεν ξέρω. Καταρχάς από Δευτέρα, γιατί το Σάββατο έχω παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πολλά μας τα έχουν κάνει. Στη Θεσσαλονίκη πάει μια χαρά. Η Αθήνα είναι το πρόβλημα. Ναι. Οπότε. Αν δεν μας αφήσουν από εδώ να βγούμε έξω. Θα σας αφήσουν. Φύγετε από σήμερα. Να φύγουμε. Νίκο μου, να φύγουμε. Να προλάβετε. Και τώρα. Όχι, θα φύγει σε λίγο. Δεν έχει δύο μικρόφωνα. Εδώ, παιδιά. Συγγνώμη. Υπάρχουν μαθητικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει μια προσπάθεια των μέσων ενημέρωσης να διαστρεβλωθεί λίγο το αίτημα. Αποκλείεται. Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Πολλά από αυτά τα παιδιά που κάνουν κινητοποιήσεις, καταλήψεις, έχει και συγκέντρωση σήμερα. Τώρα γίνεται τέλεις, κάτω στο κέντρο, ναι. Είναι για τις τάξεις Κλουβιά, για τα 25 πλάς άτομα, ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Ότι πάνω από 100 σχολεία έχουν κρούσματα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για αυτά τα σοβαρά θέματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι μέσα σε αυτά που έχουν θέμα να μην φοράνε μάσκα, τα ψεκασμένα. Όπως είναι οι γονείς. Παλιά και ήταν και κατάληψη και στον κυλιτηρό. Ναι, όχι, θα υπάρχουν. Υπάρχουν. Παράδειγμα, οι ΣΕΡΕΣ. Δεν πιστεύουν τα παιδιά στη μάσκα γιατί δεν μας προστατεύει καθόλου και δεν είναι ένας τρόπος να προστατευτείς. Γιατί άμα ξεκινήσουμε κανονικά, η μάσκα είναι άλλο πράγμα. Αυτό που βάζουν είναι ένα φήμωτρο. Αυτό που φοράμε είναι ένα φήμωτρο και δεν είναι η μάσκα, γιατί δεν μας προστατεύει καθόλου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η πανδημία. Ίσως εν μέρη να υπάρχει κάποια αρρώστια, κάποια δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κορονοϊός. Που αυτή τη λέξη την έχουν βγάλει και την έχουν κάνει καραμέλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει. Όλες οι ηλικίες είναι άνω των 85, όλα τα κρούσματα. Άνω των 85. Πολύ σπάνια είναι κάτω των 40 και αυτό από ευπαθείς ομάδες. Το ενδεχόμενο όμως να είστε ασυμπτωματικοί φορείς και να το μεταδώσετε στις μεγαλύτερες ηλικίες το έχετε σκεφτεί? Δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν υπάρχει και πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα. Έχουμε ανάγκη από γήπεδα, όχι από κλαμπ. Κλείστε τα κλαμπ και ανοίξτε τα γήπεδα. Έτσι θέλουμε. Αυτό θέλετε. Μείνετε τους σας και μην ανοίγετε τα γήπεδα. Αυτό. Αυτά είναι τα παιδιά από τις ΣΕΡΕΣ, από ένα σχολείο εκεί. Εντάξει, τώρα κάνουν και λίγο δύσκολη χαβαλέ. Δύσκολη περιοχή. Δύσκολη, όντως. Δύσκολη περιοχή. Όμως δείχνει το πώς σκέφτονται. Καραμαλοχώρη. Όλα μαζί. Ξέρεις τώρα, δεξί γενικότερα. Δείχνει το πώς σκέφτονται. Αυτό τώρα έρχεται από τα σπίτια. Ότι αυτή την καραμέλα που έχουν βρει όλοι, που λέει η κοπέλα, είπε στα ανάμεσα τον κορονοϊό, είναι μια καραμέλα. Ναι. Αυτή δεν υπάρχει. Τίποτα. Αυτοί οι νεκροί που βλέπετε, πόσους ηθοποιούς έχουμε που κάνουν τους νεκρούς? Ο άλλος λέει από 85 και πάνω και το ρώτησε αν θα κολλήσεις. Δεν με νοιάζει, δεν είναι αυτό, δεν θα κολλήσω, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτοί κολλάνε συνήθως. Όλοι αυτοί οι αρνητές, οι παπάδες και όλοι αυτοί κολλάνε τελικά. Εντάξει, λογικό είναι γιατί δεν παίρνουν και κανένα μέτρο. Ναι. Οπότε έτσι, είναι ο ένας πάνω στον άλλο, δεν παίρνουν και μέτρο. Ένας άλλος τώρα στην Αθήνα. Ένας μαθητής, όπως ακούσαμε σε ρεπορτάζ καναλιού, έχει να κάνει και αποκαλύψεις γιατί πάει το θέμα όλο αυτό με τους αρνητές σε ένα άλλο επίπεδο. Ορισμένοι φτάνουν και στο απίστευτο σημείο να εκτιμούν πως οι καθηγητές τους βγάζουν ποσοστά, εντοπίζοντας μαθητές χωρίς μάσκα. Έχει ακουστεί και λέω ότι κάποιοι καθηγητές καταγράφουν τους μαθητές που τους σημειώνουν, ξέρω εγώ, και βγάζουν κάποιο κέρδος. Έχει ακουστεί. Ξεκινάει το επιχείρημα με το ατράνταχτο. Φήμες λένε. Ένας ξάδερφος στο Υπουργείο μου είπε. Κάτι παιδιά από το χωριό δεν τα ξέρεις. Λέει εδώ, ναι, αυτό δεν τα ξέρεις τα παιδιά προφανώς. Λέει, το δεν τα ξέρεις είναι για να μην ρωτήσεις περισσότερα. Ναι, μην τελειώνω. Λέει εδώ αυτό το παλικάρι τώρα ότι έχει ακουστεί ότι οι καθηγητές σημειώνουν ποια παιδιά δεν φοράνε μάσκα για να πάρουν ποσοστά από ποιον και σε τι. Μάλλον το πρόστιμο. Ο Bill Gates δίνει απευθείας, παίρνει τηλέφωνο καθηγητές και δίνει. Αφού έχει το τσιπάκι μέσα. Έχει το τσιπάκι. Καταγράφει. Αυτά έχουν GPS. Ναι, ναι, ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι όχι, τώρα. Το ακούσαμε χθες. Συνδέεται με δορυφόρο. Αν η μάσκα είναι αφημένη στο θρανείο, νιώθει το κρύο κάτω. Καταλαβαίνει ότι δεν έχει θερμότητα πάνω. Ναι, το ναι, πιάνει, ναι. Έρχεται το μήνυμα, σκάει το μήνυμα. Έρχεται η ποινή, τσακ, 30% καθηγητής. Οπότε πάει έτσι. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ευτυχισμένο και αυτό το παλικάρι επίσης. Αυτό το παλικάρι. Που σκέφτεται έτσι. Από τα πιο ευτυχισμένα. Και το άκουσε αυτό και δεν το ψάχνει με τη λογική να πει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή ποιος θα δώσει ποσοστά, ας μπούμε στη λογική αυτή. Ποιος θα δώσει ποσοστά στον καθηγητή. Τι λογική να μπει. Ρε παιδί μου, δεν έχει λογική. Μαθαίνεις κάτι, ναι. Διαβάζεις κάτι στο Facebook. Όλοι οι ναι. άνθρωποι, είναι λογικό με την περιέργεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι, να το αμφισβητήσουν και να το ψάξουν δύο κλικ παραπέρα. Σου φτάνει μόνο το ότι το άκουσες και το διάβασες, ότι έχει ακουστεί. Σου φτάνει αυτό. Ρητορικότερο, σε μένα όχι. Ναι. Σε πολλούς από ό,τι φαίνεται, τους φτάνει. Βλέπουν, έχουν και το μυστήριο του Big Brother, τι να σου πω. Ναι. Τους φτάνει. Ωραία, οκ. Okay. Πάμε τώρα σε κάποιον που μάλλον και αυτός δεν είχε περιέργεια στα νιάτα του. Ποιος, ο Άδωνης, ε? Πώς το κατάλαβες? Σκέφτηκα, πάμε σε. είχε και βλάβη που ήταν βλαμμένος, θυμάμαι στα νιάτα του. Βγαίνει ο Δερμιτζάκης. Που γίνανε καταλήψεις και δεν έκανε πανελλήνες. Βγαίνει ένας από τους γιατρούς που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, είναι ο Δερμιτζάκης, που βγαίνει από την Ελβετία. Γιατί εκεί ο άνθρωπος δουλεύει, εκείνη η οικογένειά του. Και κάποιος βγήκε στο Sky σήμερα το πρωί. Τον ρωτάνε εκεί στην πρωινή εκπομπή και λέει ότι οι μαθητές ανατάξεις στην Ελβετία είναι 25. Άρα. Το άκουσε αυτό ο Άδωνης. Βγαίνει σε άλλο 25 κανάλι. Και εδώ, άρα τα κάνουμε καλά. Μπράβο. Βγαίνει σε άλλο κανάλι ο Άδωνης όμως μετά. Βγαίνει σε άλλο κανάλι και λέει. Λέω ένα παράδειγμα. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Δερμιτζάκη, όπου τον ρώτησα από την Ελβετία, πόσους μαθητές έχουν τα δημόσια σχολεία της Ελβετίας σε κάθε τάξη. Και λέει 25. Βάλτε το βίντεο, τον δείτε. Και σκεφτόμουν, παιδιά, αν στην Ελβετία, που είναι το πλουσιότερο κράτος της γης, τα δημόσια σχολεία έχουν 25. Είναι δυνατόν τρεις εβδομάδες στην Ελλάδα να σκοτωνόμαστε γιατί η κυβέρνηση δεν έκτισε διπλάσια σχολικές θέσεις για να είναι 10 και 12 που έλεγε η αντιπολίτευση. Δηλαδή είμαστε εμείς πλουσιότεροι της Ελβετίας. Αυτό είναι. Πώς μετά κάνει μια ερώτηση και καταντάει όλο αυτό. Πώς μετά θες αυτό το παιδί στις αίρες, ας πούμε, λογικό, με τέτοιους γονείς γενικότερα. Και με τέτοιες επιρροές. Παιδές επιρροές που ψηφίζουν αδόνιδες, άρα είναι πάνω κάτω και αυτοί το ίδιο. Πώς θες μετά αυτό το παιδί να μην έχει αυτά τα διέξοδα. Έβγαλε ένα συμπέρασμα του κόλου, πιο λαϊκίστικο δεν έχει. Όχι, δεν είναι του κόλου. Ότι είναι η Ελβετία στις ίδιες συνθήκες όλες, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλα κτλ. Και το 25 που ήταν κοινό, άρα μας κάνει ίδιους. Αυτό που κάνουν τη σύγκριση μόνο όπου τους διευκολύνει, η σύγκριση με την Ευρώπη γίνεται μόνο σε τομείς που τους διευκολύνει. Ας πούμε, κανείς δεν θα συγκρίνει από αυτούς τον κατώτατο μισθό, που στη Γαλλία μπορεί να είναι 1600, 1700 και εδώ είναι 500, αν τα παίρνεις. Δεν γίνεται τέτοια σύγκριση και κάνει με την Ελβετία. Η οποία Ελβετία όμως, στα 8,5 εκατομμύρια έχει 56.000 κρούσματα. Εντάξει. Η Ελλάδα στα 11 εκατομμύρια έχει 16.000 κρούσματα. Με 25 να, που με... έχει η Ελβετία και, πούμε, το θεωρούμε... και το θεωρούμε καλό. Και το θεωρούμε καλό και βρήκε να κρατηθεί από αυτό και ετοίμασε το επιχείρημά του, οπλίστηκε με επιχείρημα και πήγε στο κανάλι να πει τα δικά. Αν είναι τηλεπολιτής που λέει ένα γυλαίκα βιβλία κτλ. Θα πουλάει όλοι και το σκάρτο. Δεν πρέπει να πουλήσει και το σκάρτο τώρα. Πάνω από το τηλεπολιτής, που αυτό είναι μια δουλειά, οκ, okay, είναι ότι είναι υπουργός κυβέρνησης. Ο τηλεπολιτής. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει υπουργό. Αυτό είναι, αυτό είναι ρατσιστικό. Είναι ένα θέμα. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Το θέμα το δεν ότι είναι. Είναι Βελόπουλοι. Δεν είναι... Και οι Αδόνιδες και οποιοδήποτε άλλο χουντοκατακάθι είναι ένα θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι ο τηλεπολιτής έκανε μια δουλειά, έγινε υπουργό. Το θέμα είναι ότι τηλεπολεί πολιτικές απόψεις. Όχι τα αυτό... προϊόντα και τα βιβλία. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν κατάλαβα τι αυτό λέμε. Κατάλαβα, ήθελα να το διατυπώσω να πει. Βέβαια. Και πολύ. Δεν μπορεί να κατάλαβα. Τι τηλεπολεί θύμιο. Πολιτικές ιδέες και απόψεις. Δεν ξέρω, δεν μου πέρασε. Δεν σου πέρασε το μυαλό. Είπες τηλεπολιτικές. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι αγοράζουν. προφανώς. Δεν είναι ότι αγοράζει, είναι ότι πουλάει την έξυπνη βλακεία. Ωραία. Φεύγουμε από τα παιδιά από τις Σέρες, φεύγουμε από τον Άδωνη. Στην επιστήμη. Σιόδρα. Όχι. Μαγιορκίνη. Όχι. Με ένα σούπερ τόσο δουλουμίνη. Όχι, όχι. Πάμε στην κυρία Γιαμαρέλου. Τη θυμάστε την κυρία Γιαμαρέλου? Αυτή είναι, γιατί την κόψανε? Καταλάβανε ότι έχει φάει πέτρα? Όχι. Δεν ξέρω. Βγήκε πάντως. Πάλι. Βγήκε. Και είχε πει άλλα κι άλλα. Είχε πει για την εκκλησία ότι δεν κολλάει. Ναι, ότι όποιο δεν πιστεύει, τα είχε πει. Προφανώς δεν κολλάει. Έχει στοιχείο ότι κολλάει. Έχει βίντεο. Καταρχάς, μάλλον άπιστοι περισσότεροι γι' αυτό κολλήσανε. Ναι. Εξετάζονται και κάποιοι παπάδες αυτοί που κολλήσανε. Τέλος πάντων. Οι εικόνες που βλέπουμε, όχι για την πανδημία, οι εικόνες που βλέπουμε κάθε μέρα είναι τα μέσα μεταφοράς. Μετρό, λεωφορεία, ξέρουμε όλοι τι γίνεται εκεί. Εκεί δεν κολλάει. Όχι, εκεί δεν κολλάει. Αν πιστεύεις ότι θα φτάσεις στον προορισμό σου, θέλει βαθιά πίστη. Ναι, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Μίλησε λοιπόν η κυρία Γιαμαρέλου ως επιστήμονας πνευμονολόγος ειδική για το χαμό που γίνεται στα μέσα μεταφοράς. Λέμε πάρα πολλές φορές, αν μπορείτε μην μπείτε στα λεωφορεία. Γιατί ό,τι και να κάνεις, παρόλο ότι πήγαμε 7 το πρωί, 8 το πρωί, 9 το πρωί, μοιράστηκαν οι επιβάτες, πάντα οι ανάγκες δεν φτάνουν. Αν μπορείς, περπάτα. Πήγαινε και με τα πόδια, γύρισε και με τα πόδια. Είναι μια καλή άσκηση αυτή. Ορίστε, για όλα υπάρχει λύση. Γιατί σας κάναμε μεγάλο περίπατο, 2 εκατομμύρια. Το ξεκάναμε από χθες. Όταν τον κάναμε. Όταν τον κάναμε. Γιατί τον κάναμε, για να βαδίσετε. Ναι, βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Ναι. Στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Εδώ συστήνει η κυρία Γιαμαρέλου να περπατάτε αχάριστη που θέλει και λεωφορείο για να καταρχάς πάει στη δουλειά. Το λένε, όλοι οι γιατροί το λένε. Το λένε. Θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις. Ξεκούνα. Όλα τα χάμπρου και τα chicken nuggets. Ξεκινάζε, παιδί μου, από τη Γλυφάδα. Και δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας. Τι είναι η Γλυφάδα, μωρέ, και εσύ μην είσαι μίζερος. 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα. Δεν έβαλε λίγο πολύ που είναι 5. Βάζω Γλυφάδα που είναι 10. Ωραία, γιατί αυτή η μιζέρια. Το κόβεις με το πόδι. Θα βρεις κίνηση. Πάω χαμός. Στο πόδι. Όχι, με το αυτοκίνητο. Όχι, ναι, αυτό στο λέω. Πόδι δεν θα βρεις κίνηση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, σταματάς περίπου ίδια ώρα. Καλά τα λέει, και είσαι και μόνος σου. Δεν χρειάζεται να συγχρονιστείς, να πιάσεις χειρολαβές, να κάνεις βενζίνες. Ναι, ναι, ναι, πολεμάμε τον καπιταλισμό εμέσως. Πολύ σωστά η κυρία Γιαμαρέλου. Καφέδες. Το λέει τόσο... Θα παίρνεις καφέ στο δρόμο. Το λένε τόσο εύκολα όλοι αυτοί. Τόσο αγνοούν τη ζωή των ανθρώπων. Τόσο υποτιμούν τους ανθρώπους. Στη μούρη κατευθείαν. Και λανσάρονται και ως επιστήμονες. Αυτό. Και τους βγάζουν και τα κανάλια. Αυτή πρέπει να την πήραν χαμπάρι, νομίζω ότι την κόψανε. Πρέπει να καταλάβανε ότι είναι Γιάννη Δαπάνια. Δεν ξέρω. Η κατάσταση είναι παρατράγουδο. Όχι, είναι να πάει με τον Μποτσέπη να φυλάει τα μπράτσα της. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Μποτσέπης δεν φυλάει τα μπράτσα. Τα μπράτσα του, λέει αγάπη μόνο. Α, ναι, εντάξει. Okay. Αυτή η πανδημία μόνο. Ας κρατήσουμε... Ανοησία μόνο. Περπάτημα μόνο. Ας κρατήσουμε το βασικό ότι προτείνει περπάτημα. Να περπατάμε. Ναι. Να κάνω αυτό. Θα πηγαίνετε λοιπόν από αύριο στις δουλειές σας. Μένεις, ρε παιδί μου, Πατήσια. Και δουλεύεις Πειραιά. 20 χιλιόμετρα δεν είναι πολύ. Στο πήγαινε. Κόλλημα τώρα. Τι κόλλημα. Πατήσια, ότι είναι μακριά. Παλιά τα Πατήσια ήταν το κέντρο. Οκ. Okay. Θέλω να πω, πέφτουν στο δημόσιο διάλογο και ρεαλιστικές λύσεις. Φάει ένα χαλασμένο κοτόπουλο. Να σε πάει τη μαντήλη να τρέξει. Να σε πάει στην πατίνα. Να πα τρέχοντα. Να έχει την όθηση αυτή που χρειάζεται. Βγαίνει και η Ντόρα Μπακογιάννη χτες να μιλήσει για την πανδημία. Όχι, δεν μίλησε για το αυτό. Το γιο δεν είπε για το γιο. Όχι, ακάλυπτο, τον έχουν που όλοι. Που του χάλασε το περίπατο, του χαλάσανε. Θα έρθουμε στο γιο σε λίγο. Ξεκινάμε από τη μάνα. Βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη να μιλήσει για την πανδημία. Και αρχίζει να λέει ότι το κράτος λειτουργεί, αυτά που λένε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η υγεία, δώσαμε 40 μονάδες κανονικά. Βγαίνει, και πρέπει να υποστηρίξω. Δεν πρέπει να βγω, αφού είναι αδερφός μου τώρα. Τι να πρωτοϊποστηρίξω. Γιατί να βγω, είμαι γιαγιά, είμαι, έχω το ίδιο, έχω σοκολατάκια. Όχι, έτσι, δεν το είπε σωστά. Σοκολατάκια. Μη στο σπίτι δεν έχουμε. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να υποστηρίξει τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, τις βλακίες του αδερφού και του γιου. Τι να κάνει. Δεν υπάρχει χειρότερο, γιατί μια μάνα έχει συνήθως να υποστηρίξει του γιου τις βλακίες. Χίλιες φορές να έχει βγει πρωθυπουργός ή ίδια. Η συγκεκριμένη. Χειρότερο είναι αυτό. Ναι, πραγματικά είναι χειρότερο. Γιατί και δεν είσαι πρωθυπουργός και υποστηρίζει βλακίες. Τέλος πάντων, βγαίνει να υποστηρίξει, να πει ότι το σύστημα υγείας δώσανε εντατικές, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και θυμάται ότι 10 χρόνια πριν είχαμε μια μικρή κρίση. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει σε αυτό το θέμα? Ναι. Τι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση? Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι καταρχήν να τονώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πράγμα που το κάνει, όπως βλέπετε, ανοίγουν καινούργιες ΜΕΘ, περισσότερες ΜΕΘ συνεχώς και προστίθενται. Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, βγαίνουν οι γιατροί του Ευαγγελισμού και λένε ότι είναι σε οριακό σημείο ο Ευαγγελισμός. Βγαίνουν, δηλαδή δεν είναι ο τα πράγματα. Ο Ευαγγελισμός, όχι. Ναι. Μα δεν είναι. Ακούστε, δεν πρόκειται, δεν πατάει κανένα σκουπιά. Ναι. Δεν μπορεί ένα σύστημα υγείας το οποίο επί 10 χρόνια ήταν μνημονιακό το καημένο, μέσα σε ένα χρόνο ή σε 8 μήνες να γίνει ένα σύστημα υγείας όταν κατέρευσε το Ιταλικό σύστημα υγείας που ήταν το πλουσιότερο του κόσμου. Είναι μνημονιακό το καημένο το σύστημα υγείας που έχουμε και η αυτονόητη ερώτηση είναι πώς έγινε μνημονιακό, δεν έγινε με ψήφους βουλευτών. Μήπως η ίδια, λέω. Ναι, και η ίδια, δεν είναι μόνο. Και ήταν ένα μνημόνιο που δεν ψήφισε, νομίζω αυτή. Πας καλά, όλα. Όλα. Επειδή ψήφισε μνημόνιο την έδιωξε. Στο πρώτο, τότε που ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός κτλ. Τι ωραία και αυτά. Ναι. Δηλαδή, μνημονιακό το σύστημα το καημένο, άρα ήρθαμε στην πανδημία με ένα σύστημα υγείας κουτσουρεμένο, το οποίο έτσι μόνο του έγινε ξαφνικά. Αποφάσισε να γίνει μνημονιακό και καημένο. Δεν υπήρχαν αιτίες. Δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια γι' αυτό. Επίσης. Αλλά παρουσιάζουν το μνημόνιο. Οι γιατροί από τότε εγκαίρως. Συνέχεια. Και αυτοί σήμερα κινητοποίησαν. Ναι, ναι. Και οι γιατροί είχαν σήμερα κινητοποίηση. Σήμερα γιατροί ή καθηγητές. Έχει και κάτι άλλο. Έχει και τους εργάτες μετάλλου. Εντάξει, έχει. Και ένα φτεργάτη. Εδώ έχει ένα φτεργάτη. Όχι, ένα πηγαίο κάτω στο τέτοιο δεν έχει. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Ναι, είναι αραγμένα τα πλοία. Όριστα να τα βλέπουμε τα πλοία. Τι ωραία. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονται με τα αποφάσεις κάποιων. Δεν μπορείς να λες έτσι γενικώς και αορίστως το σύστημα δεν ήταν καλό και είχε καταρρεύσει 10 χρόνια τώρα. Έχει αιτίες και ευθύνες και πρόσωπα. Είναι εύκολο να φταίει το σύστημα, κάτι άσχετο, ουδέτερο. Βέβαια. Για να αναλάβουν ευθύνες. Είμαστε... Τώρα δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Αναλάμβανε. Και έλεγε τα καλά και τα κακά. Τα αναλάμβανε σε κάποιο βαθμό, γιατί είναι αυτός ο κινησμός της οικογένειας που νομίζει. Εντοχεύσαμε, τι να κάνει. Υποτιμήσαμε τη δραχμή για να βγάλουμε φράγκα. Θα ξαναβγούμε. Πάρτα στη μούρη. Λοιπόν, αυτά με το σύστημα υγείας, με την πανδημία. Αλλάζουμε λίγο κλίμα. Ξέρουμε τι έγινε στην Καρδίτσα. Ναι. Ο Ιαννός. Είχε προβλέψει κάποιος θα πάει εκεί ο Ιαννός. Εγώ έχω αυτή την απορία. Την Καρδίτσα συγκεκριμένα. Είχαν πει ένα γενικό που δεν ίσχυε για όλη τη χώρα. Όχι, λέγανε θα κατέβει κάτω, θα πάει παραπέρα. Κεφαλονιές, εκεί πέσαν μέσα. Θα έρθει Πελοπόννησο, θα πάει προς Κρήτη. Τίποτα από αυτά. Νομίζω ότι δεν μπορούσαν. Το είπαν ένα γενικό. Πανικό σε όλη τη χώρα κτλ. Και δεν μπορούσαν να προβλέψουν. Εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει. Δεν το είπαμε. Κάπου θα χτυπήσει. Χτύπησε ο Ιαννός την προηγούμενη Παρασκευή προς Σάββατο. Και πήγε και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Ποια μέρα πήγε ο Πρωθυπουργός επίσκεψη, να δει τι γίνεται, να μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί. Όταν τελείωσε τα μπάνια, το ξέρω εγώ. Όχι, την Τρίτη πήγε. Δηλαδή, ωραία. Παρασκευή προς Σάββατο έγινε αυτό. Ναι. Πήγε την Τρίτη ο Πρωθυπουργός. Με στρατιωτικό ελικόπτερο, όπως την Επίδαυρο, για την παράσταση. Λεπτομέρειες. Δεν το ξέρω. Πήγε την Τρίτη. Ναι. Βγαίνει ο Ρωμανός, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, στο Κόντρα προχθές, και πώς πλασάρει όλο αυτό που έκανε ο Κυριάκος. Λειτουργήσε, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ταχύτητα, ναι, όσον αφορά και τα νοικοκυριά και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό να είναι εκεί τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την καταστροφή. Άκου τι είπε. Συγγνώμη κιόλας, δεν θα χαλάσουμε τα Σαββατοκυριακά μας επειδή μας κάνανε την Πρωθυπουργούς. Όχι, επειδή ο Ιαννός του ήρθε να έρθει Σαββατοκυριακά και Σάββατο. Άκου πώς το δουλεύουμε. Λέει. Πήγε, λέει ο Πρωθυπουργός, τη δεύτερη εργάσιμη. Όχι τέσσερις μέρες μετά. Καταρχάς, γιατί δεν πήγε την πρώτη. Την πρώτη από αυτό. Την πρώτη εργάσιμη. Και πάει ο Τσίπρας. Την πρώτη εργάσιμη. Και ο Τσίπρας, Μιχαλά Τσίπρα. Μα τώρα δεν, επειδή είναι ένας λαός, είναι προβληματικός, θα χαλάσουμε τη ζωή μας. Να μας χάσουμε την Κυριακή μας τώρα ξαφνικά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ωραία, φθινοπορεινή Κυριακούλα με συννεφιά. Βγαίνει και λέει ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας ότι πήγε ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόταν. Πήγε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να πει. Τη δεύτερη εργάσιμη, όχι τέσσερις μέρες. Είναι ωραίο, εγώ το ευχαριστιέμαι που γίνεται, μας το τρίβουν στα μούτρα μας. Το ευχαριστιέμαι όλο. Αυτό το δεύτερη εργάσιμη μέρα μου θύμισε πρωτόκολλο υπηρεσίας. Θέλω πέντε εργάσιμες μέρες για να ενώ πας Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, γιατί είναι οι πέντε εργάσιμες μέρες. Πότε έχω ταξίδι Καρδίτσα, τη δεύτερη εργάσιμη. Τη δεύτερη εργάσιμη. Από την καταστροφή. Όποτε γίνει η καταστροφή, να ξέρετε ότι αν γίνει σουκού ή στάτυχη, δεν θα έρθει κανένας πρωθυπουργός. Τι τυχερή. Θα έρθει στις εργάσιμες μέρες. Αμέσως προσεχής εργάσιμες. Αυτό ακριβώς. Είναι μια ωραία διατύπωση. Γιατί όλη αυτή είναι και νέα φιντάνια. Τι σούργελα είναι αυτή. Τι σούργελα. Ήταν και παλιά. Αποκαλύπτεται. Ήταν. Αλλά και αυτή πια. Αυτό. Δηλαδή έλεγες παλιά πού θα βρεθεί πρωτόπαπας. Πού θα βρεθεί κουλούρης. Και βλέπεις τον Μπέτσα. Σοβαρός ο πρωτόπαπας. Και λες τι καλά. Τι ευτυχώς. Για μας. Για όλους. Για όλους. Τουλάχιστον να διασκεδάζεις. Τους πήγε στη Νέα Δημοκρατία με την πρώτη πανδημία, το πρώτο κύμα, ψιλοκαλά. Έχει αρχίσει ένα ξεβράκωμα εδώ τον τελευταίο καιρό μεταξύ υπουργών, μεταξύ γκαφών που κάνουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν τα αυτονόητα. Από τον αριθμό των εντατικών, από τις δηλώσεις που κάνουν, από τις πανδημίες. Στη χώρα που τα πηγαίναμε και καλά. Είχαμε δύο κρούσματα, να θυμίσω, πριν το καλοκαίρι. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Τέσσερα, νομίζω. Τέσσερα. Τέσσερα κρούσματα. Τώρα κοιτάμε. Μετά έγινε μια σωστή απόφαση πίσω από την άλλη. Από εκεί και πέρα έγιναν όλα τα καλά. Πάμε τώρα στο φίλο του δήμαρχο της Αθήνας. Τι καλός. Μπακογιάννης. Πόσο στεναχωριέ. Να το πάμε τώρα. Γιατί δεν το πήραν η Lego μικρό. Ξέρεις τι προτείνω. Να βάλουμε, επειδή βλέπω την ώρα, να το πάμε μετά όλο αυτό. Οπότε πάμε. Να βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Θα βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο. Παραπολιτικά 90,1. Μπράβο μας να ζήσουμε και στις χίλιες τέτοιες επαιτίους. Η Γιάννα Αγγελοπούλου βγήκε χτες βράδυ στην ΕΡΤ. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Γιάννα θα είναι και στις χίλιες επαιτίους. Μα γι' αυτό το ευχήθηκε. Όπως τη βλέπω. Γι' αυτό το ευχήθηκε. Ταρχευμένη. Και τώρα τι ήταν. Ανά 100 χρόνια τελετές με τη Γιάννα. Ναι. Να συντηρούμε και τα μνημόνια με έναν τρόπο. Ναι. Πώς θα ζήσει το νομισματικό ταμείο. Να πάρουμε και Ολυμπιακούς κάποια στιγμή. Ξανά. Γιατί όχι. Με τη Γιάννα. Με ποιον, υπήρχε καλύτερος. Δεν νομίζω, η καλύτερη τελετή. Οπότε μια χαρά εκεί που ήταν κατέβαινε τη σκάλα. Αχ, αυτή η σκάλα. Αυτή τη σκάλα την πληρώσαμε με τρία μνημόνια. Αυτή η σκάλα στήριξε τρία μνημόνια. Ούτε η κορομιλά στη Σύρο. Τίποτα, δεν συγκρίνεται. Χαζομάρες. Θα έρθουμε στο Δήμαρχο της Αθήνας, αλλά να μείνουμε λίγο στη Γιάννα Αγγελοπούλου. Με κρατάς, σαν να με ένα κάρβουνα. Ναι, σιγά δεν είναι και κανένα θέμα. Η κάμπια έφαγε τον καζόν, όριστε τι άλλο. Α, με σκάς τώρα με την κάμπια, έχει όρεξη. Κάμπια στην Ομόνια. Κάμπια στην Ομόνια. Τι ακούμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν είναι ελληνική ταινία αυτά. Όχι, μια κάμπια στην Ομόνια. Όχι, πραγματικότητα. Πώς είναι η Ιταλίδα από την Κυψέλη. Ναι, δεν έχει βγει. Ακόμα. Η Γιάννα λοιπόν, χθες που ήταν στο δελτίο της ΕΡΤ, της θύμισε η συνάδελφος εκεί και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό που λέμε. Και είχε να πει. Και επειδή αναφερθήκατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η σύγκριση, η επίκλησή τους, θεωρείτε ότι σας πηγαίνει πίσω ή σας πηγαίνει μπροστά? Το αντίθετο. Δεν κουραζόμαστε να ακούμε όλους τους πολίτες όπου πηγαίνουμε, απλούς πολίτες, αρχές, να μιλάνε για το τι συγκίνηση και περηφάνεια έδωσε αυτό το μεγάλο project. Ένα project που το έκανε μια Ελλάδα που δεν περίμενε κανείς ότι θα το κάνει σε 4 χρόνια αντί για 7, και που έδειξε τις ικανότητες των Ελλήνων. Οι Έλληνες όπως πριν το έχουμε. Βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που άλλοι δεν μπορούν να βρουν. Εγώ κρατάω ότι ακούει καλά λόγια που πάει, βρήκαμε τις λύσεις, ήταν όλα πάρα πολύ καλά, αυτό. Τι άλλο να κρατήσεις? Όχι, τίποτα αυτό. Ένα θετικό μήνυμα. Πάμε για επέτειο. Πάμε για επέτειο. Στη μιζέρια πάλι θα πέσουμε. Ναι, σωστά. Απλά ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό το βάλουμε αυτό το απόσπασμα. Ήταν ένα project που βγήκε. Και μετά μίλησε για την επιτροπή. Δεν ήταν τον Μπακογιάννη που βγήκε, δεν βγήκε. Ναι. Αυτό βγήκε. Αυτό βγήκε. Αυτά, βγήκε. Όλα αυτά τα πράγματα. Και έφερε πολλά. Τι είπε, έφερε αισιοδοξία, χαρά. Μνημόνια, χρέη. Δεν έχει σημασία. Αισιοδοξία, χαρά, να κρατήσουμε αυτό. Μίλησε μετά για το ρόλο τη επιτροπή εορτασμού για τα 200 χρόνια. Και έθεσε εκεί. Ψοφάει ο κόσμος, δεν ξέρω ποιος θα πάει να το δει αυτό. Θα έχουν πεθάνει οι μισοί. Ετοιμάζει αυτή. Μείνουνε. Ετοιμάζει οι γιορτές. Να έχουμε μια φιέστα. Χωρίς γιορτή. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ο πολιτισμός του κράτους δεν πεθαίνει. Δεν έχει σημασία. Εκεί λοιπόν ανεδείχθη από την τοποθέτησή της και από το ρόλο της επιτροπής και του εορτασμού ένα νομίζω φιλοσοφικό δίλημα. Κοιτάξτε, σε μια μεγάλη υπόθεση όπως είναι το να γιορτάσεις 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, αυτή δεν είναι υπόθεση, ξέρετε, σαν τους Ολυμπιακούς που ήταν συγκεκριμένο μεγάλο project, που είχε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που είχε συγκεκριμένο στόχο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά του Έλληνα. Είναι σύνθετο το εγχείρημα. Εδώ είναι άειλο. Είναι ο τρόπος να θυμίσουμε στον καθένα ότι αυτή η διαδρομή μας έδωσε πολλά. Μας έδωσε δύναμη. Κοιτάξτε από τι περάσαμε. Τι πέρασε η χώρα και πώς τη φέραμε εδώ που είναι. Τι δύναμη πρέπει να παίρνουμε από όλα αυτά που περάσαμε. Γιατί περάσαμε και πολέμους, περάσαμε και καταστροφές, η εξέγερση εναντί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η νίκη μας, το ότι η χώρα στέκεται όρθια, δημοκρατική, προηγμένη. Κοιτάξτε τι δύναμη, τι ιστορικό φορτίο δεν έχουμε στους ώμους μας και πώς πρέπει αυτό να μας δώσει αισιοδοξία, δύναμη, να μας δώσει αυτοπεποίθηση για τις επόμενες δεκαετίες που έρχονται. Το δίλημα είναι το εξής. Αντλείς δύναμη από όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που είναι έτσι όπως τα λέει, ένδοξα και, ή αντλείς δύναμη από αυτά που ζεις στο παρόν. Π.χ. δεν θα αντλούσε δύναμη ο λαός αν είχαμε 3.500 εντατικές, όπως πρέπει. Φαντάζομαι. Και όπως ορίζουν. Αν είχαμε ένα οργανωμένο κράτος που δεν έδινε τεράστιες μάσκες στα παιδιά, μια οργανωμένη παιδεία. Αν δούλευε ο καθένας και δεν είχαμε ανεργία. Αν είχε σχολεία. Και δεν είχαμε ανισότητες. Καλά, από αυτά δεν θα αντλούσε δύναμη. Αν είχαν όλοι φυσικό αέριο σπίτι τους. Θέλω να πω, δύναμη δίνει το ένα, δύναμη δίνει και το άλλο. Και η ιστορία δίνει δύναμη. Δεν το παραγνωρίζουμε και κάποια στιγμή ακουμπάει ο καθένας. Αλλά αν δεν έχεις να φας και δεν έχεις και δουλειά. Ή έχεις δουλειά που δεν πληρώνεσαι, δεν παίρνεις δύναμη. Αδυναμία παίρνεις από όλα αυτά. Και δεν σου λέει τίποτα η δύναμη που μπορεί να αντλήσει από το παρελθόν. Είναι διαφορετικές οπτικές. Ναι, βέβαια υπάρχει μια λογική ότι όσο δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, κρατιόμαστε από το πίσω για να υπάρχει μια βάση. Ναι, και τελετές και φανφάρες. Η ιστορία όμως είναι υπόλοιπα. Ιστορία. Θέλω να πω, η ενέργεια που σπαταλάτε για όλα αυτά. Προφανώς θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια και θα γίνουν και συζητήσεις και βγαίνουν και συμπεράσματα για το τι έγινε και δεν έγινε, αλλά. Τη ίδια βαρύτητα και η ίδια ενέργεια δεν δίνεται για τρέχοντα θέματα. Δεν είναι η Γιάννα υπεύθυνη για τα τρέχοντα θέματα, αλλά είναι και μια πολιτεία που το αβαντάρει και το ενισχύει όλο αυτό. Και μια πολυτέλεια και όλο αυτό, ενώ υπάρχουν άλλα ελλείμματα. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι θα είναι μόνο το η μία πλευρά. Ή το ένα ή το άλλο, όχι. Θα γίνουν και τα δύο συνδυαστικά. Θα δοθεί περισσότερη βαρύτητα στα αναγκαία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η τιμή στους αγωνιστές του 21. Αυτοί αγωνίστηκαν. Έγινε όπως έγινε, με ό,τι έγινε. Και φτάσαμε εδώ οι τωρινοί να έχουν αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό σημαίνει 10 δείκτες. Κανείς από αυτούς τους δείκτες δεν είναι. Δεν γίνεται να έχουμε 500 εντατικές πριν 6 μήνες. Για 11 εκατομμύρια λαό, 500 εντατικές. Και τώρα έχουν τσάτρα πάτρα βρει εκεί και βάζουν κάτι ένα πνευστήρες και στο λέει εντατική και γίνανε 900 και καμαρώνουν. Εδώ καμάρωνε. Τι παίξαν άλλη φορά. Που ο Τσίπρας για το αυτονόητο που λέει: εμείς είχαμε κάνει 500. Έβαλε 40. Είχε βάλει 40 παραπάνω. 40 παραπάνω στα 4,5 χρόνια. Μπράβο. Και τούτοι καμαρώνουν επειδή έχουν 25 μαθητές στην ανατάξη. Που χωρίς την πανδημία είναι ντροπή να έχει 25 ανατάξη. Ας έχει και η Ελβετία, ας έχει και η Σουηδία. Mm. Ποιο είναι το σωστό, πώς μαθαίνεις. Με 25, με 10, με 15, γιατί δηλαδή πρέπει το μίνιμουμ να καταλαμβάνει πάντα η Ελλάδα και να καταφέρνει. Ενώ υπάρχει εντωμεταξύ διαθεσιμότητα σε δασκάλους, καθηγητές κτλ. Δεν είναι να πεις ότι ναι, αλλά και ποιος θα τα κάνει. Πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά. Πρέπει να πληρωθούν. Και επειδή δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν είναι σκόηλε ηλικικού που βρέθηκαν αμέσως στα 80 εκατομμύρια να πάνε στα σκόηλε ηλικικού χωρίς υπογραφές. Ποιοι πάνε οι δάσκαλοι, ποιοι πάνε για δάσκαλοι, οι κομμουνιστές. Άρα τι θα μάθουν τα παιδιά μας. Άστα στα ιδιωτικά που είναι ελεγχόμενα τα πράγματα. Μπακογιάννης λοιπόν. Τι καλά. Πάμε σε έναν άριστο μετά από αυτά τα μίζερα που λέμε εμείς. Πόσο πια. Μπακογιάννης μιλούσε πριν 3-4 μήνες όταν γινόταν ο κουρνιαχτός στο κέντρο της Αθήνας με τα μέτρα αυτά, τα γελία μέτρα. Έκανε και βιντεάκια πάνω στο μεγάλο περίπατο. Λοιπόν, αυτά τα μοντέρνα και καλά. Τι κάνουμε. Κατευθείαν στο ζουμί. Τι κάνουμε. Φτιάχνουμε, έχουμε μελετή στην Αθήνα. Βάζουμε, κάνουμε το μεγάλο περίπατο, μειώνουμε το καυσαέριο, το ένα τάλε κτλ. Θα τα πει ο ίδιος. Τι θα δούμε λοιπόν στην Αθήνα. Θα δείτε πολύ μεγάλες αλλαγές που θα αλλάξουν και την όψη και την εικόνα, αλλά κυρίως τη λειτουργία της πόλης. Για να αποκτήσουμε επιτέλους μια άλλη ποιότητα ζωής που να συμφωνήσουμε όλοι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, διότι η Αθήνα σημαίνει μια πόλη που αδικείται και αδικεί. Πολύ απλά λοιπόν, εμείς μιλάμε για τον μεγάλο περίπατο. Συνολικά έχει φτάνει στα 6,5 χιλιόμετρα, απελευθερώνονται 50 στρέμματα δημόσιου χώρου από τα ΙΧ και αποδίδονται στον πεζό και στον ποδηλάτη. Και το ωραίο με όλο αυτό είναι ότι γίνεται με ένα νέο πρωτοποριακό τρόπο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Νέο πρωτοποριακό τρόπο. Να τον ακούσουμε. Κυκλοφοριακό χάος. Κάναμε 2 ώρες να πάμε στο Λυκαδιτό το πρωί. Τροπή τους μόνο. Από πού μέχρι πού. Από εδώ, από την Ακαδημία. Πόση ώρα κάνατε. 40 λεπτά, 45. Στρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. 40 λεπτά από Ζωγράφου. 40 λεπτά από Ζωγράφου. Πού ήταν η μεγαλύτερη καθυστέρηση. Εδώ από το Σύνταγμα μέχρι εδώ πέρα. Πόση ώρα κάνατε από το Σύνταγμα μέχρι εδώ. 10-12 λεπτά μέχρι. Και μέχρι Νομόνια πόση ώρα λέτε να κάνετε. 2 μέρες. 2 μέρες μόνο, το έχει πει η Γαλάνη. Είναι ηχητικά από τον Ιούνιο. Ο πρωτοποριακός τρόπος είναι ένας τρόπος που δεν είχαν σκεφτεί όλοι οι προηγούμενοι. Όχι, κανείς. Είναι κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει. Κάτι καινοτόμο έφερε στην Αθήνα ο Μπακογιάννης και μπράβο. Και μπράβο και. Ό,τι έχει κάνει ο Μπακογιάννης ένα χρόνο τώρα είναι γκάφα, ή μου φαίνεται. Από τα εγγένεια της Ομονίας μέσα στην πανδημία. Από την Ομόνια αυτή καθεαυτή που την έφαγε κάμπια. Η Κάμπια. Η Κάμπια. Στην Ομόνια. Ο Μπακογιάννης φταίει για την Κάμπια. Ε? Ο Μπακογιάννης φταίει για την Κάμπια. Όχι, δεν είπα ότι φταίει. Αλλά. Κάνει ένα συντριβάνι, βάζει γκαζόν. Τι είναι αυτό που το τρώει. Κάτι ουσία γενικότερα. Υπήρχε 200 χρόνο. Υπήρχε από το 60 ένα πολύ ωραίο συντριβάνι στην Ομόνοια που έχει παίξει και σε ταινίε. Ποτέ δεν το φάγε κάμπια. Δεν το μάθαμε. Τι έγινε τώρα. Δεν είχαμε social media. Ξαφνικά ήρθε κάμπια. Μα πολεμάνε. Όχι, φαίνονταν οι ξένε κάμπιε. Από τα μεταξύνα κέντρα που ήρθαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι πέταξε. Έχει ενδιαφέρον το ξέρω. Πάει Γεροβασίλη τα απογεύματα και πετάει κάποιε. Η Γεροβασίλη η ίδια. Ποιο. Νομίζω βαριέται η Γεροβασίλη. Κανένα άλλο. Ο Νάσο Ηλιόπουλο που έχει όρεξη. Ο Νάσο Γεροβασίλη σιγά μην κοινάει από την Κουμουνδούρου να πάρει να πετάξει κάποιε. Δεν πάμε στο γραφείο όλη μέρα. Μπορεί. Τώρα ψέγει την τη θυμάμαι που ήταν σαν υπουργό πάρα πολύ δραστήρια. Γι' αυτό ναι, το λέω. Έχει πολλά πράγματα να κάνει. Μα γι' αυτό όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ τα μεγαλύτερα μεγάλο στελέχη είναι τέτοια ζέση. Του βλέπει μέσα στη ζωντάνια. Λε ηρεμήστε και λίγο μα έχετε ζαλίσει. Ρίξτε ρυθμού. Από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο κάτω. Είναι μέσα στην ένταση, ρε παιδί μου. Χαλαρώστε λίγο, οκ. Okay. Για το καλό μας το κάνετε. Θα έρθουμε μετά στην τζάκη. Μετά. Δεν έχουμε τελειώσει με τον Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννης τότε λοιπόν που έβγαινε και υπεράσπιζε με αυτό το ύφος πεντάχρονου, αλλά που τα ξέρει όλα και ξέρουμε όλοι ότι δεν ξέρει τίποτα, αλλά δεν του μιλάει κανείς για να μην τον κακοκαρδίσει. Είναι αυτό το μικρό που παίρνει το ύφος του μεγάλου, μικρομεγαλίζει. Και νομίζει ότι χαράει στρατηγικές και λέει πρωτοποριακά πράγματα. Και κάνει μπαρούφες, όπως ακούσαμε και το νιώθαμε από τότε. Γιατί δεν μπορεί να βάλει λεφτά στη Μεγάλη Βρετανία. Μπαρούφες και εντυπωσιακά. Δεν βάζεις φοίνικα 5 μέτρων 6 σε μια γλάστρα ύψους 60 εκατοστών. Το θέμα είναι γελίο. Ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι. Δεν βάζεις φοίνικα έτσι κι αλλιώς. Και δίνεις 2 εκατομμύρια για όλο αυτό, βγει δεν βγει. Ντρέπεσαι να το κάνεις. Δεν δίνεις 6.000 για ένα παγκάκι. 500 ευρώ για ένα τσίγκο. Ψιστιέρα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν τότε εκείνες τις μέρες που τον έκραζε το σύμπαν και λέει. Ερώτηση τώρα. Πόση επιβάρυνση περιμένεις εσύ, πόση επιβάρυνση περιμένεις μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα. Η επιβάρυνση την οποία είδαμε στην Όλγας είναι μικρότερη από ό,τι περιμέναμε. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, για παράδειγμα, προχτές δεν τη δημιούργησαν ούτε η Όλγας του Ιεροδοτικού, τη δημιούργησαν οι πορείες. Που μια πορεία σε ένα απόγευμα κάνει όσο επιβάρυνση κάνει ο μεγάλος περίπατος σε τρεις μέρες. Υπάρχει και μελέτη πίσω. Τι θα φταίγε βέβαια, οι πορείες θα φταίγανε. Όχι το σκιτζίδικο που κάποιος έφτιαξε την τουαλέτα μια μέρα δύσκολη. Όχι, που με κριτήριο δεν έγινε την ομορφιά της πόλης, έγινε την ομορφιά της τσέπης. Γενικότερα, γιατί όμορφο όλο αυτό που έγινε δεν το λέει κανείς. Δεν το λες, κάτι καλέστε το. Τόσο που αναγκάζεται και ο Πορτοσάλτη που τον είχε χθες το πρωί στο ραδιόφωνο να του κάνει, να δεις πως έκανε την ερώτηση ο Πορτοσάλτη στον Μπακογιάννη και βγήκε, το βγήκε, δεν βγήκε. Άκου πως ξεκινάει την ερώτηση και πως απαντάει τελικά ο Μπακογιάννης. Πως πάει ο μεγάλος περίπατος. Ο μεγάλος περίπατος αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ένα έργο ζωντανό. Είναι ένα έργο πιλωτικό. Ειδικά τώρα σας αρέσει. Αν μου αρέσει τι. Αυτό, έτσι όπως λειτουργεί. Σας αρέσει ο μεγάλος περίπατος. Λειτουργεί πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι κυκλοφοριακά αυτή τη στιγμή λειτουργεί, ναι. Έτσι όπως τα λέτε τώρα να λειτουργεί δοκιμαστικά. Έχει πετύχει αυτό που είχατε εσείς ως σκέψη. Βγήκε και δεν βγήκε. Βγήκε και δεν βγήκε. Βγήκε και δεν βγήκε. Και φαίνεται η ικανότητα στο τι απάντηση βρίσκεις να πεις όταν έρθουν τα δύσκολα. Δεν είναι απάντηση το βγήκε. Το βγήκε, δεν είναι απάντηση. Είναι το κομμόδια. Δεν είχαμε κορονοϊό, γι' αυτό δεν βγήκε. Τόσα επιτελεία, τόσοι μανατζαρέοι, όλη μέρα με αυτού καταγίνονται, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο για την εικόνα του. Βρες μια σοβαρή. Α του πει κάποιο μια απάντηση σοβαρή. Το βγήκε, δεν βγήκε. Μα γλιτώνει 2 εκατομμύρια. Όχι, ήταν πιλωτικά. Ήταν πιλωτικά. Ρε, παιδί μου, οι ευθύνε για αυτά τα 2 εκατομμύρια. Έχει την τσίπα κάποιο. Κάποιο μελλοντικό πρωθυπουργό έχει την τσίπα να πει ότι έγινε κατασπατάληση. Δώσαμε στην εταιρεία τη αδερφή μου να τα βάψει δεν που δούλευε. Αυτό. Και φύγανε 2 εκατομμύρια που τώρα κάνουμε αντού. Αυτά που λες εσύ δεν αποδεικνύει. Ποιο δεν αποδεικνύει από όλα. Τα 2 εκατομμύρια που εσύ δεν έχει επενδύσει σε συναισθήματα. Καλέ, ένα τζόκερ να παίξει, δεν σου κάθεται πάντα. Βγήκε δεν βγήκε. Έπιασε ένα συν ένα. Είχε άλλα 4. Δεν το πιάσαμε. Τι θέλεις τώρα. Ήξερες, θα πάει σε ένα ρίσκο. Δεν έκατσε. Ναι, τι όχι, λες, δεν ξαναπαίζω. Αυτό θα πει και αυτός. Δεν ξαναπαίζω. Δεν ξαναπαίζω. Τι να κάνω, με την πλακία έδωσα 2 εκατομμύρια. Κάπου μέσα σε αυτά άκουσα θα γίνει πιο δυναμικά. Τι? Όλο αυτό στα 4 χρόνια θα στοιχίσει 50 εκατομμύρια. Επιμένουνε με κάποιο τρόπο. Μα τα δύο είναι γυφτιά, είναι λίγο ντροπή. Εγώ δεν θα τα έπαιρνα πίσω αν ήμουν δήμαρχος. Ποια, αυτά τώρα. Τα κάνατε μαντάρα, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνατε, δεν θέλω να σας βλέπω, φύγετε. Αυτό θα έλεγα. Φύγετε ποιους, τους πολίτες. Ναι. Όχι, αυτού που το κάνανε. Α, και αυτό. Τα λεφτά σας μαζί, δεν τα θέλουμε. Πολίτες, κύριε. Πολίτες. Δεν είστε για αυτά, είστε βλάχοι. Πέρα πάνω να σας κάνω χώρα ευρωπαϊκή, ουστ. Δεν σας αξίζει στην Αθήνα. Πάρ την πανεπιστημίου όπως ήταν. Δεν έχει, μόνο ένας αριθμός θα περνάει, το ένα. Τώρα που θα τα ξυλώσουν εκεί. Στην Πανεπιστημίου, στην Όλγα στα μείνει αυτό το κόκκινο κάτω που οδηγεί στο Πανεθνιακό Στάδιο που δεν περνάει κανείς από εκεί. Ελπίζω. Γιατί δεν έχει νόημα ένας πεζόδρομος σε δύο λεωφόρους αριστερά και δεξιά. που είναι η Κωνσταντίνου και η Αμαλία. Ναι, δεν ξέρω, ελπίζω να μείνει και κάτι. Να έχουμε να λέμε να εδώ. Να πέρασε ο Κώστας Μπακογιάννης. Βάλε και λίγο την Τζάκρη, έχουμε μια Τζάκρη. Τελειώσαμε τον Μπακογιάννη. Αν ξεπεράσει και τον Αβραμόπουλο σε παπάντζα. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Στον ένα χρόνο δεν τα έκανε αυτά ο Αβραμόπουλος. Όχι. Και έκανε και δύο τετραετίες. Πώς έκανε ο Αβραμόπουλος. Δηλαδή είχε κάνει. Στον ένα χρόνο όλα αυτά. Όχι, όχι. Τι ένα χρόνο. Από Σεπτέμβρη πέρσι. Ούτε χρόνο. Τα κάγκελα μετά τα ούτε χρόνο. Η Τζάκρη λοιπόν βγαίνει να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι φορούσε έχουν μαζέψει εκεί μέσα. Τι έχουν μαζέψει εκεί μέσα. Τι έχουν μαζέψει εκεί μέσα. Τι να μαζέψω. Όποιοι περισσεύανε. Ναι, και λέει η Τζάκρη. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις σχέσεις με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τις απέδειξε το πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο κ. Μητσοτάκης όμως στο πεδίο της αντιπαράθεσης απέδειξε ποια είναι η δικιά του απάτριδα και απέδειξε ποια είναι η δικιά του απάτριδα και διεθνιστική αντιμετώπιση των βασικών μας εθνικών ζητημάτων. Είδατε την κολοτούμπα την προχθεσινή, τη βορειομακεδονική. Είπατε τον κύριο Μητσοτάκη απάτριδα. Ακριβώς. Αυτός είναι ο πάτρης και ο διεθνιστής. Τι λέει. Ο διεθνιστής. Ούτε ελληνικά ξέρουν. Τίποτα, αυτό το λιγότερο. Ο διεθνισμός είναι από τις βασικές αξίες της αριστεράς, στην οποία ανήκει αυτό το φεγγάρι η κυρία Τζάκρη. Τι το λέει ως κατηγορία, έχουν βγει, την κράζουν όλοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τραβάνε τα μαλλιά τους. Την πήρε ο κύριος Βασίλης στο γραφείο να στρέψει. Ποιο μόνο. Βγάλανε βουλευτές επίσημη ανακοίνωση. Στο Twitter γίνεται γλέντι. Τι να κάνει θέμα. Τώρα, και τι να διώξουμε το πασοκογενές ΣΥΡΙΖΑ από μέσα. Όχι, δεν το διώχνει. Θα το αναδεικνύει. Το 3% θα μείνει. Το αναδεικνύει. Δεν είναι για το 3%. Προφανώς είναι στελεχάρη η Τζάκρη. Φαίνεται. Ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ του σήμερα. Με όλο το υπόλοιπο. Η Τζάκρη βγαίνει ο Τσίπρας, λέει απατεώνα τον Κούλη. Και βγαίνει ο Τσακαλώτος χθες, λέει και δεν τον είναι κακό, τον είπε απατεώνα. Και βγαίνουν τα τσιπροτρόλ. Όχι τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ πια. Ναι, τα τσιπροτρόλ και βρίζουν τον Τσακαλώτο. Τα μεταξύ του, τα δικά του. Ενώ ο άλλο τα έχει κάνει μαντάρα. Με τις πανδημίες και αυτοί τρώουν ούτε την στοιχειώδη νοημοσύνη της αυτοπροστασίας. Δεν διαθέτουν. Αυτό θα το είχαμε καταλάβει από πέρυσι. Θα το είχαμε καταλάβει από πέρυσι. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Παραπολιτικά 90,1. Λέει εδώ ένας ακροατής. Κοροϊδεύετε τις κάμπιες του Μπακογιάννη τώρα, όταν όμως γίνουν πεταλούδες και η Αθήνα γίνει κάτι σαν μπάρκο για αυτά τα υπέροχα πλάσματα, να δούμε πού θα πάτε να κρυφτείτε. Θα φύγουν, θα μας γράψουν κανονικά. Νίκος. Όχι, θα είναι ωραία. Θα είναι σαν την κοιλάδα με τις πεταλούδες στη Ρόδο. Θα είναι η Ομόνοια με τις πεταλούδες. Το φαινόμενο της πεταλούδας θα είναι. Και άρα θα δικαιωθεί ο Μπακογιάννης. Δήμαρχος κάμπιας. Αυτό θα μείνει. Και μεγάλου περιπάτου. Ο Κώστας Μπακογιάννης. Στο Ρουκζουκ χθες. Στο Ρουκζουκ θα πήγε την παράσταση. Ρουκζουκ. Η μυρωδιά. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Το τέτοιο μας, το τέτοιο μας που έχουμε κάτω τον αφαλό, αν δεν το πλύνουμε μυρί. Τι θέλει να μου πει. Τι εννοείς. Τι. Μυρωδιά. Ωραία. Το πλύνεις. Γενικά εγώ ήθελα να πω, αν δεν το πλύνουμε. Όλα καταλάβαμε. Αυτό έγινε. Για το πράγμα της έλεγε. Αυτό ότι μυρίζει το πράγμα της. Αυτό της ήρθε τώρα. Την έκανε. Ακού πράγματα. Και μεταδίδονται και σε ώρες που βλέπουν και ενήλικες. Μα δεν τροπεί πράγματα. Για πες λοιπόν, τι έχεις να πεις για το Σάββατο. Έχουμε για το Σάββατο. Παίζουμε Θεσσαλονίκη. Πριν απαγορευτούν τα πάντα. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στο Μήλος Open Air Βαβυλωνία για μια παράσταση. Ξεκινάμε νωρίς. 9 η ώρα. Οπότε ελάτε από τις 8. Και τα σημεία προπόληση είναι Σάρωθρον, Ηλιοτρόπιο, Διόροφο, Παπασωτηρίου, Ελιά Λεμόνι και Καλντερόν Καφέ εν Μορ. Το Ελιά Λεμόνι είναι δύο μαγαζιά, είναι. Όχι, Ελιά Λεμόνι. Ελιά Λεμόνι είναι μια ταβέρνα, κάτι τέτοιο. Αυτό στο Μήλος στη Θεσσαλονίκη, αυτό το Σάββατο, Pitches Black, TKO Edition. Με μάσκες, τα πρωτόκολλα όλα τηρούνται και τα γνωστά. Μας είχατε ζαλίσει κάτω και στην Τεχνόπολη εκεί με μάσκες. Μας είχατε καρφωμένους κάτω στο παχτωμένους εκεί. Έτσι, θέλαμε να χορέψουμε αυτά που έλεγες και δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε. Έτσι θέλει. Έτσι θέλει. Λοιπόν, βάλε τώρα το τραγούδι αυτό. Κάτσε να ακούσουμε λίγο να μου πεις ποιο είναι. Acercas un poco más, apenas puedo verte en mis brazos retenerte. Corriendo hacia mí, buscas pasión. No existe ya el dolor, nació el amor. Πες το. Αμαρτία. Μπράβο, έλα Τζένι. Λοιπόν, βγω να το φωνά. Αυτό, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Μας κλέψανε οι ξένοι. Στα ισπανικά ή εμείς τους κλέψαμε, δεν ξέρω. Αυτή, νομίζω αυτοί, αυτοί μας κλέψαν. Παλιό. Είναι πλέσας, ναι. Σας αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Yeah. Tengo ya ni idea si el beso que nos une en tus labios perdure. Que digan que he pecado yo sin ti. El mundo es más hermoso, vivo por ti. Serán mías.